springer vi ud. Nu det, man ved det serious, når musikken stopper. Ja, præcis. Ikke, ikke mere now horror, nu skal vi talk about death. Nej, det går. Sofie, hvis du skulle dø nu og se dit liv passere revy for dine øjne, fortæl så om et øjeblik fra dit liv, du tror vil være i den her montage. Jeg kommer generelt til at tænke på noget med familie, sådan nogle stemninger, der kan være med forskellige familiesammenhænge som lille. Jeg har noget svensk familie, som vi altid besøger hver sommer, og også andre gange. Og jeg var ret lille, jeg var måske 7. Og så var vi oppe i deres sommerhus der i Sverige. Og ser det ud, som jeg forestiller mig. Ja. Altså sådan en svensk ødegård næsten, med vild natur og langt til næste nabo. Det er et rødt hus, klassisk. Og så er det med skov hele vejen rundt om, og en dejlig stor have. Og sådan en pool med de der plastik, man køber og sætter op. Ikke sådan en fancy nede i jorden, men og så var der bare sten med mos på, og høje træer, så mig og min jævnaldrende kusine legede altid ud i de her skove, og stenene med mos på var jo levende trolde. Jeg ved ikke, om du har hørt den fortælling før. Det troede vi virkelig på. Det fik vi at vide af vores forældre, at sten med mos på, det er faktisk trolde, der gemmer sig fra menneskene. Så når vi går derfra, så vågner de ligesom op igen som trolde. Okay. Så det legede vi meget i, alt det her. Ja. Og så sad vi en sommeraften, som er egentlig rigtig lummer og varm, og vi sidder og hygger udenfor, men under sådan en halvtag. Og så begynder det at regne. Sådan varme sommerdrupper. Og så siger vores forældre til os, om vi ikke kunne tænke os at hoppe i poolen, mens det regner. Og lille mig var sådan, det gør man jo ikke. Det er jo ikke, det er sådan en sommerting, eller det er sådan noget, solen skinner. Ja, det er sjovt, at det er sådan lidt en uskreven regel. Ja, i hvert fald, det har jeg ikke ligesom, den rammer jeg ikke går ud af endnu, tror jeg. Eller sådan, nej, det kunne da være vildt sjovt. Og så hopper mig og min kusine i badetøjet, og hopper ud i den her pool. Og den er varm. Eller sådan lunken. Og det er vildt sjovt at lege den her regn, og vi sådan griner, og der er høj lyd, og regnen laver også noget lyd, og min familie kigger og har det sjovt. Og så vælger jeg på et tidspunkt, jeg har dykkerbriller på, at svømme ned til bunden og lægge mig på ryggen, og så kigge op på dråberne ramme vandet med nedefra. Og der bliver jo helt stille. Det bliver jo sådan en boble kontra det der grin og larm og sådan. Og så var det virkelig sådan, det var lidt magisk at ligge der i min egen verden, og så kigge, og så det bare sjovt ud, at dråberne ramte vandoverfladen, men fra den anden vinkel af. Det kan jeg bare huske tydeligt, og det der med, der blev så stille. Og så kom op igen, og så er der larm og fart på, ikke? Det var et fint moment, og det indrammer også følelsen af hygge med familien, tror jeg, og natur og sådan. Og også noget næsten direkte overførligt poetisk, ikke? Mm-hmm. At sådan måske i det her rum, i den her pool, hvor du ligesom ligger, du er lidt en del af det hele, men du står også lidt udenfor, mm-hmm. ikke? I dit eget lille rum, og lyden bliver helt muffled på en eller anden måde, ikke? Ja. Man forestiller sig på en eller anden måde, at det også er sådan, det føles at ligge i sin sidste øjeblik. Det er faktisk sjovt, du siger det, for jeg tror godt, jeg kan have en tendens til nogle gange godt lide at være lidt mere den, der observerer. Jeg har ikke altid brug for at stå i centrum. Så det der med ligesom at trække sig lidt og bare observere, ja, det er egentlig lidt sjovt. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Sofie, nu er du 24 år gammel. Det er virkelig noget lortevejr ude på vinduet i dag, men jeg tror ikke helt, at det regner endnu. Så det er alligevel lidt fjernt for det her barndomsminde af at bade i regnen. Mm. Du bor på Nørrebro med en masse roommates. Det gør man jo, når man bor på Nørrebro i vores alder, ikke? Lige præcis. Du arbejder i vuggestue og som handicap. Hjælper, og i din fritid, der kan du godt lide at klatre, det hedder vist bouldering, ikke? Og tage til koncerter og alt det, man nu gøre. Så fortalte du mig jo lige, du har før på højskole forsøgt lidt eller det her, altså at gøre status på sit liv lidt nekrologagtigt og også udvælge nogle øjeblikke. Prøv at fortælle lidt om det. Jamen, jeg gik på højskole her for cirka et halvt år siden, og så var der et valgfag, som også var denne her lærers første gang, han lavede det, så han var vildt fed selv. Han var sådan, jamen nu prøver vi det sammen, udforsker det sammen. Det hed livshistorie. Og så var vi, jeg havde sådan noget, alligevel 15 elever, der var på det, tror jeg. Og så havde man, så hver gang var der tre elever, der skulle fortælle et kvarter til 20 minutter om deres liv, enten kronologisk eller en episode, så ligesom man havde lyst til at gøre det. Og det var vildt svært at forberede sig. Ja. Og være sådan, hvad fanden gør jeg? Ja. Jeg vil jo have det hele. Altså, det er jo hele mig, kan I jo aldrig forstå. Nej. Men det kan man ikke. Men så alligevel kom man vildt meget ind på folk. Alligevel forstod man virkelig meget folks facetter. Det var vildt spændende at høre. Så du er lidt i træning til det, der skal ske i dag. Ja, altså nu, du tog det valgfag, du kunne have taget så meget andet. Du har sagt ja til at møde op i dag. Ja. Altså fylder det meget for dig, fortællingen om dit liv, og måske også fortællingen om dit liv, når dit liv ikke er længere? Jeg er i hvert fald nok en meget reflekterende person, og jeg kan godt lide at snakke dybt. Altså så kommer man jo ind på episoder af ens liv, og hvad det har gjort ved en. Så helt klart er det en interesse, og det valgfag fangede også mine øjne med det samme. Jeg tænkte, det vil jeg da vildt gerne. Og også at høre om andre. Ja. Er der så nogle af de øjeblikke, du har fortalt om til det, som vi også skal høre i dag? Kommer du til at genbruge lidt? Jeg tror faktisk ikke sådan helt vildt. Jeg tror, det bliver mere nogle specifikke fortællinger nu, på den måde, der bliver stillet spørgsmål her, kontra at jeg skulle fortælle kronologisk, hvordan jeg er vokset op. Eller man kan sige, det bliver måske lidt mere overfladisk der, hvor her kan man så godt tolke på mine fortællinger, hvordan jeg er vokset op, eller hvordan jeg fungerer. Jeg kan ikke helt huske, om jeg kommer til at komme ind på noget af det samme. Det må vi se. Det vil tiden jo vise. Ja. Vi skal jo dykke ned i dit liv, og før vi dykker helt ned i de her specifikke øjeblikke, så skal vi lige danne os et overblik, ikke? Okay, vi ved allerede, at du har været på højskole, men der er ligesom også nogle resterende år og ligesom skulle have med i regnskabet. Kan du ikke male en lille tidslinje over dit liv? Jo. Jeg er født og opvokset i Søborg, og har en halv bror og halv søster, hvor at min bror, altså han er 11 år ældre, og min søster er 7 år ældre. Min søster boede mest hos sin mor, så vi har ikke boet så meget sammen, men vi har været meget sammen. Og min bror, han boede der, indtil han tog på efterskole, så kom han hjem, og så gik det ikke så længe, før han så også flyttede ud. Så jeg har både tendenser af, kan man sige, at være enebarn, men også have søskende. Der kan jeg lidt genkende i begge. Og så mine forældre blev skilt, da jeg var omkring 9 eller 10 år. Så kan jeg både huske dem før og efter skilsmisse, hvilket også er lidt interessant. Og så har jeg altid gået på den samme folkeskole. Så tog jeg på efterskole derefter. Jeg tror, jeg var lidt på folkeskolen, var jeg sådan lidt en genert pige. Jeg var i hvert fald ikke, også dem, jeg gået på den samme folkeskole, lidt kendt de samme mennesker og den samme verden, så tog jeg på efterskole for at gøre noget helt andet. Og udviklede meget, meget, meget det år. Så kom jeg hjem og valgte gymnasie, selvom at jeg nok havde haft bedre noget HF enkeltfag, fordi jeg har lidt svært ved skole, men havde lyst til gymnasielivet, tog på Auerhøj Gymnasium. Der var masser af musik, ikke jeg selv spiller, men jeg synes, det er mega fedt at være en del af fede typer. Og gik der i 3 år, og så flyttede jeg hjemmefra med en masse roomies, nogen fra efterskolen. Og så boede jeg der og nød bare at have fri og leve livet og arbejde som, på et bosted. Og så kom corona, som lidt bremsede mit liv. Jeg havde gerne ville tage på højskole tidligere, end jeg gjorde. Det gik der så længere tid med, for jeg gad ikke sådan et halvhjertet ophold. Og så tog jeg så på højskole som 23-årig. Jeg gik ud af gym som 20-årig. Og var der et halvt år. Og har nu været hjemme i lidt under et halvt år. Og er nok klar på at søge noget studie. Har egentlig lidt søgt noget vinterstart, men må lige se, om det bliver det, eller om det er noget sommerstart. Nå, hvor spændende, så du går lidt i limbo lige ja, nu. Ja, det gør jeg. Ja. Så kan det godt være svært lige at forestille sig og planlægge sit næste halve år, ikke? Jo. Når det kan ende på så mange måder. Hvad har du søgt ind på? Sygepleje. Gad egentlig godt jordmor. Men altså, det er jo også et højt snit. Generelt er mit snit ikke så højt, så jeg skal sådan... De fleste steder kan søge kvote 2, og måske det er også fint at have noget jordmor... Nej, hvad hedder det? Sygeplejerske erfaring inden jordmor, hvis det skulle være det. Eller lige døbe tæerne i at finde ud af, om det er mig. Der er jeg meget søgende lige nu, tror jeg. Ja, for jeg skulle til at sige, der er lidt sådan en rød tråd mellem de jobs, du nævner, du har haft, ikke? Altså bosted, handicap, hjælper, vuggestue. Altså, det er noget professionel omsorg. Det har helt klart interesseret mig. Og jeg har også familie af lærere og pædagoger og sådan omsorgsmennesker. lidt tilfældigt, jeg fik jobbet på bostedet der efter gymnasiet, men stadig noget, jeg gerne ville prøve. Og jo blev i 2 eller 2,5 år måske endda. Det er jo allerede at se fremad, ikke? Hvordan de næste halve år ser ud. Det kan vi ikke gisne så meget om. Nej. Så i dag der ser vi tilbage på dit liv for at lære dig endnu bedre at kende. Sofie, så jeg kan skrive din nekrolog. Ja. Det første øjeblik fra dit liv, som der har dannet dig, som du godt må invitere os med ind i, det er et øjeblik, der blev definerende. Og det kan man jo tolke på mange måder, definerende for den rute, du har taget i livet, eller ja, på mange måder, ikke? Hvad har du taget med? Det er jo så svært at finde et øjeblik, men fordi det, jeg tænkte på, var min tid på efterskole, blev bare meget definerende for mig. Det var et år, hvor jeg kom fra... de samme mennesker, ikke så stort det miljø. Jeg har brug for at løsrive mig fra det. Og jeg har brug for måske også at løsrive mig fra mine forældre, som selvfølgelig er blevet skilt for nogle år tilbage der. Men alligevel, det kan være en lang proces af mange følelser og drama og sådan. Jeg tror, jeg har brug for at finde mig selv. Og det er en rigtig kliché, men det passer. Og hvad er det for en... Hvilken rolle var det ligesom, du føler, der blev der tildelt eller påduttet, som du på en eller anden måde også havde et behov for at redefinere? Jamen, det var nok også meget mig selv, der påduttede mig den, men jeg var i hvert fald til dels sådan lidt mere genert og tilbageholden. Medmindre jeg var et rigtig trygt miljø, men sådan med de tætteste, så kunne jeg godt være fjollet og outgoing, men... I det generelle var jeg lidt mere tilbageholden og usikker. Jeg havde brug for at mærke grænser. Jeg havde brug for at møde bare nye rammer. Er der en grænse, du kan komme i tanke om, eller... Eller jeg ved ikke, om du havde mere? Jamen, det er fordi, det der med, om der var et definerende øjeblik, det føler jeg lidt ligger der, hvor jeg besøgte højskolen helt før... Efterskolen? Efterskolen. Ja, godt nok. Så er jeg helt med. Ja. Da jeg stadig gik i 9. klasse, hvor min mor faktisk foreslog, at jeg skulle tage på efterskole, og så foreslog hun først den samme, min bror havde gået på, 10 år forinden. Og så tog vi op og besøgte den, og lige så snart jeg trådte ind på grunden, så kunne jeg bare mærke sådan en dyb mavefornemmelse af, her vil jeg gerne være. Her er dejligt. Og det er vel også den der del med hele turen derop, ikke? Lang eller kort, men det der med at køre i bilen. Ja. Der er man vel også helt vildt spændt og nervøs og måske også lidt skræmt eller sådan. Ja, jeg havde aldrig rigtig overvejet højskolelivet. Nej, efterskolelivet. Kommer til at mange gange. Sådan er det, du har gået på begge to. Præcis. Altså, ja. Men så det var jeg havde sådan en sommerfugl i maven, og jeg vidste heller ikke helt, hvad jeg kom op til. Men så var det så fedt at jeg også for første gang meget tydeligt blev bevidst om at bruge de her fornemmelser i kroppen til at tage en beslutning. Altså jeg kunne virkelig mærke, sådan, okay, det er den vej, jeg gerne vil gå. Så det øjeblik føler jeg var definerende for så at vælge den. Jeg besøgte også nogle andre, fordi jeg gerne lige ville prøve at se noget andet, end hvad min mor lige først havde foreslået. Men det var ligesom den her efterskole, jeg holdt fast i. Okay, så den her følelse af, at du træder ud på grunden og bliver mødt af sådan en følelse af at være hjemme. Mm. Hvordan sammenlignede det ligesom med da du har så de andre skoler? Der følte jeg mig sådan lidt fremmed på de andre skoler, og det var også... jeg tror, det mindede mig lidt om derhjemme, gamle type mennesker fra min egen folkeskole. Og jeg tror, jeg virkelig søgt noget modsat af, hvad jeg havde kendt. Så faktisk, fordi det var så anderledes, var det mere trygt på en eller anden måde? Ja, faktisk. Ja, ja, det er rigtigt. Jeg skulle ruskes lidt i og sådan. Og som sagt, en meget forsigtig og generet person dengang, så jeg skulle... måske blev jeg netop fanget af, at noget var lidt nerve-wracking og sådan... hvad er det her for noget? Jeg var også mega nervøs første dag, men det viste sig at være rigtig sundt for mig og min person at finde noget mere selvtillid. Man er jo meget selvstændig lige pludselig. Og kom væk fra... tror jeg virkelig kom hjem væk fra skilsmisserammer også. Altså sådan... hvem er jeg selv i sociale relationer med alle mulige forskellige mennesker? Så hvilke specifikke spor føler du, at du kan, altså i dig, kan du trace tilbage til den her efterskoletid? Hvordan har det ligesom defineret dig i dine senere år? Eller hvordan bruger du det defineret ved dig? Jamen, jeg kan huske, der var min første rigtig konflikt med venner. Fordi man jo bor op og ned af hinanden. Jeg boede med 2 piger, vi var 3 roomies. Der kan jeg huske, at mig og den ene var af en eller anden grund, jeg kan huske, blevet rigtig træt af den tredje. Og sad og skrev om det på Messenger. Fordi vi var frustreret over noget. Og jeg havde så en iPad dengang, der lå tilbage på værelset sammen med den her tredje roomie, der så kunne læse det gennem iPad'en. Ja. Og vi er stadig gode venner i dag, og jeg holder meget af begge to, og, det, og jeg, nu kan jeg slet ikke huske, hvad det handler om. Men det var også, det var bare en sund oplevelse, fordi så siger jeg så til hende, der sidder og skriver med, åh nej, jeg tror, hun har set beskederne. Og jeg skynder mig ned på værelset for at tjekke, om hun er der, eller om jeg kan finde iPad'en. Og så sidder hun i sengen og kigger bare ret på mig, det jeg træder ind. Og så er jeg sådan, åh nej, den er galt her. Og jeg er mere den observerende, tilbageholdende, konfliktsky pige, vejer. Og så kan jeg huske, at hun jo siger fra og bliver sur. Og så vender jeg mig om for at tage døren og gå, fordi jeg kan ikke få noget at håndtere den her situation. Og jeg kan bare huske, at jeg kigger på døren, han tager i den, og så sådan stopper jeg mig selv og vender mig om og tænker, ej, nu tager jeg den her. Fordi jeg har gjort noget forkert. Man kan sige, fair, hvis vi var trætte eller noget, men så måtte vi jo tage den. Det var noget nyt, vi skulle bo så tæt og klare hinandens forskelligheder. Jeg kan virkelig huske, at jeg var så stolt over ikke at gå fra situationen, ikke at flygte, men vende mig om at tage den. Så satte jeg mig i sengen foran den, og vi snakkede, og jeg begyndte at græde, fordi at jeg kunne næsten ikke håndtere de her følelser. Åh nej, du må ikke have mig, jamen, jeg kan godt lide dig. Men det var virkelig sundt for mig. Og tage noget ansvar? Ja, tage noget ansvar lige præcis. Altså sådan, ja, så sidder jeg der og føler, at du må ikke have mig, men jeg har jo, altså, jeg må jo lige tage ansvar for det, jeg har siddet og snakket med en anden om, og eventuelt helt tilbage, så tage konflikten, når den er der, med hende direkte. Ja, og som en lektie på en eller anden måde, der lærer du jo også i dit liv, der at på en eller anden måde bliver man også belønnet for sin ærlighed. Altså, ja. I er jo stadig venner den dag i dag. Og måden, vi kom videre i vores samtaler, ligesom løse konflikten, det var en fed oplevelse at få. Så det har dannet dig på en eller anden måde, og vel også måden, du er i relationer til andre nu, ikke? Helt klart. Det er et af de vigtige øjeblikke fra dit liv. Lad os gå til det næste. Ja. Sofie, hvis du kun må blive husket for én ting. Det er meget det, det handler om, når vi taler om eftermæling. Ja. Hvad så et øjeblik, vi skal huske dig for? Jeg ser lige ved at skrive ned, fordi jeg kan huske. Ja, du kommer velforberedt. Dejligt. Jeg har svært ved at huske tingene, tror jeg. Ja, jeg sad lidt længere og tænkte over den her. Men jeg kom til at tænke på et minde, hvor at jeg igen var i Sverige med min familie. Og min faster havde kørt derop med også sine to heste. Fordi jeg har reddet meget. Og det er noget, jeg har lært gennem min faster, som også redder. Det er sådan en fælles ting, vi altid har haft. Super dejligt. Og så tog vi min mor med ud på en tur, som er rigtig bange for heste, men for min skyld har virkelig arbejdet med sig selv og prøvet at kunne komme med til mine hesteting. Ja. Og der var jeg sådan, der var jeg lidt tilbageholdende og opmærksom på, hvordan hendes oplevelse var. Og tog en stille og rolig tur gennem skoven med hende og min faster. Og så på et tidspunkt, så sætter vi hende af for at tage en hurtig spurte galoptur. Den rigtige tur. Den rigtige tur. Ikke? Altså, hvor man ikke skal sådan tænke på den nye usikre. Det var jo hyggeligt nok, ikke? Men det var sjovt, at jeg havde også lidt lyst til at vise min mor, ja, selvfølgelig. Hvad jeg kunne. Eller jeg ved ikke, jeg tror, jeg var lidt sådan stolt over det, og det, jeg elskede at have fart på. Det var det, jeg glædede mig til. Jeg var altid sådan, kan vi ikke galopere? Og min første var sådan, nej, nu skal hesten også lige slappe lidt af, og man kan ikke kun galopere. Og så blev min mor sat af, og hun står så og kigger på os, mig og min faster, der så har fuld galop ned gennem den her skovsti og lidt ud mellem nogle marker, så min mor kan blive ved med at holde øje med os og se det. Og så har vi fuld fart på ned ad en bakke og rundt i et sving, hvor at jeg husker det så tydeligt, at jeg følte, at jeg lå helt ned i svinget. Jeg kunne nærmest have rørt jorden med min hånd. Og jeg grinte og smilte, og det gør mit faster også meget. Det er også noget, vi gør sammen nogle gange, når vi rider, eller hvis nogen falder af, så griner vi, og det er sjovt. Så jeg kan også huske den her kæmpe glæde af sådan vind i håret, og smil og fuld fart, og sådan, der følte jeg virkelig, at jeg havde den der livsglæde, den der sådan nydelse af livet, ikke? Som man jo gennem hele sit liv føler, jeg arbejder på at have, og kunne være i, og kunne være nærværende. Men det havde jeg da i hvert fald lige der, så det gad jeg da godt at kunne blive husket for. De moments, hvor jeg har den virkelig stærk. Og især hvis du tidligere har følt, at du har været lidt aflukket, eller måske det her med ikke at fjolle for nogen, man ikke kender så godt. Altså der er også en tilbageholdenhed, som bare er ikke eksisterende i det her øjeblik. Virkelig. Altså du har for travlt med at være i nuet. Ja. Så du er så meget dig selv. Ja. Der er ingen parader, fordi der er slet ikke plads til dem, altså det går for stærkt. Ja. Fordi jeg var en meget fjollet, legende pige. Og skulle bare turde vise det for hvem som helst, i stedet for kun der, hvor jeg var helt tryg, tror jeg. For jeg vil sige, at det er derfor, jeg gerne vil huskes for det, fordi jeg godt også har kunne nyde øjeblikke i mit liv rigtig stærkt. Og det synes jeg er en virkelig fed kvalitet at have. Jeg kan huske min gudmor engang ud at rejse med mig, og så sagde hun, det er så dejligt at have dig med på ferie, fordi man kan bare se, at du bare nyder det. Og det er nemlig, når man bare tør at være sig selv og bare være i øjeblikket. Noget, man typisk husker folk for i en nekrolog, i hvert fald hvis det er dem, der bliver trygt i avisen og nogle kæmpe kendisser er døde, så kan det jo typisk være sådan noget, i hvert fald nogle øjeblikke, der måske er lidt mere fokuseret på bedrifter. Ja. Altså, og egentlig også, hvilket irriterende oftest, at du måske bedrifter målt i en anden måleenhed, end at der var jeg glad, der var jeg mig selv. Ja. Ikke? Ja. Men hvis vi måler det næste øjeblik i stolthed, hvad så et øjeblik i det liv, du er stolt af at have opnået? Og jeg synes altså også, at det at opnå noget godt kan være at turde give slip, ikke? Ja, præcis. Det der med at være stolt, det har jeg sådan lidt, altså stolt af sig selv, det kan have lidt svært, men det bliver så selvrosende, føler jeg. Men jeg er jo, jeg har en situation, jeg i bund og grund er stolt af. Jeg tror bare, jeg havde svært ved sådan at se det selv. Jeg synes, det er et svært spørgsmål at være sådan, og jeg var god her, så det er jeg stolt af. Men ja. Altså, det er noget jantelov, ja, der, eller ja, åbenbart. Jeg ved, jeg har det sgu mere, end jeg tror jeg. Jeg ved ikke, jeg bliver så usikker på, sådan, om det kan godt være, at jeg måske er stolt af det, men var jeg egentlig god der, eller har jeg ret til at være stolt af det? Sådan? Ja, altså sådan berettigelsen, ikke? Ja. Er det nok? Mm. Bør man være stolt af det her? Ja, bør man være, præcis. Men hvis vi fjerner bør for vores ordforråd, for det er også så mærkeligt. Mm. Bør man? Hvad bør man? Man bør måske ikke andet end det, man gør eller føler. Nej, true. Så hvad er et øjeblik, du har følt dig stolt af? Inden jeg tog på højskole, så døde min mormor ikke så langt, siden jeg tog på højskole. Hun havde været syg i sådan noget 4,5 år, hvor det blev værre og værre. Men været meget til stede, altså været meget klar, men hun havde noget med hjertet, der gjorde, hun også blev sværere og sværere, og kunne gøre så mange ting, og skulle rigtig meget hjælp. Og der var min mor blandt andet rigtig meget indover at hjælpe hende. Og så tog det jo så til på et tidspunkt, sådan, så det blev sådan en meget intens halvanden uge, tror jeg, fra hun havde et styrt, og hun slog sig, til at det bare gik ned ad bakke. Jeg tror, så havde hun, nu skal jeg lige huske helt kronologisk, eller sådan en rækkefølge, men jeg tror, hun så havde et styrt nummer to, hvor hun også slog sit hoved, som så nok var det, der egentlig lidt endeligt gjorde det. Hvor hun så, og hun ja, lå derhjemme i sin lejlighed og skulle passes, og have sygeplejersker forbi, og medicin og smertestillende og sådan på morfin på et tidspunkt. Og det, hun var meget skrækslagen fra hospital, og hun ville virkelig ikke på et hospital. Hun skulle bare have lov at være derhjemme. Så hun har tre børn, som var der rigtig meget og hjalp rigtig meget. Og min mor blandt andet var der rigtig meget. Og jeg kan huske først, da det lige gik galt, så var jeg på Bornholm med nogle venner, og min mormor var sådan, nej, du skal ikke komme hjem, du skal bare nyde Bornholm. Men nej, det skal nok gå, bla bla bla. Jeg snakkede med min mor og var sådan, hvad tænker du? Så sagde hun, jeg tror, det er fint. Vi havde prøvet en gang før, hun var helt nede at vende, men kom op igen. Okay, for det er ellers lidt klassisk en stedig bedsteforældre, ja, på en eller anden måde. Ja. Ikke? Og det jo handler jo nok også om, at de tør jo heller ikke indrømme over for sig selv heller, at det måske er alvorligt, vel? Og nej, de vil heller ikke være til gene. Hun vil slet ikke være til besvær. Altså, hun er en ordentlig dame, der ja, får dårlig samvittighed, hvis vi skal tage sig for hende. Det er også en generationsting, ja, meget, ikke? Altså, de får stolte virkelig til det der, ikke? Virkelig. Mm. Og udtrykte også meget over for min mor. Og også til mig. Altså, hun var sådan undskyldende over for min mor, og til mig, så sagde hun, ej, din mor har været der så meget, og så blev hun rørt, og så undskyldte hun for, at hun blev rørt, fordi, åh nej, off. Ja. Det var svært at dele med alle de følelser der og sådan noget. Men ja, men hun var blevet meget følsom i løbet af de her 4 år, hun var syg. Så det var egentlig bare kun rigtig positivt, selvom hun ikke var vant til det fra egen opvækst. Men ja, jeg kom hjem, og jeg tog så også forholdsvis meget derind for at se hende og være der. Og være der meget for min mormor, og også være med til os for eksempel at skifte hende, fordi hun begyndte ikke at kunne rejse, og det var jo enormt ydmygende for hende. Mm. Det endte også med, at vi fik nogle sygeplejersker til det, men i starten så havde vi ikke så meget hjælp udefra. Og man kan sige, at nu har jeg arbejdet på bosteder og var vant til at skifte bleer på voksne mennesker. Jeg prøvede også, og hun kunne ikke sådan snakke lige så meget på det tidspunkt, så jeg prøvede virkelig at være sådan, ja, du skal ikke skamme dig, jeg kender til det her, jeg er ikke sart og sådan noget. Men hun blev også usikker, kunne jeg mærke, så jeg sådan, jeg vender mig rundt, og så er det min mor, der gør det. Jeg er i rummet, men jeg kigger ikke. Og så ligger vi siden af hende, hvor at hun begynder at snakke om, at hun kan se folk, som ikke er der, og skulle snakke om, hun siger, at nu er de her, og smiler. Og ej, hvor skræmmende. Ja, men også smukt. Altså, det var faktisk også smukt, fordi hun havde været sådan konfust væk, og så blomstrede hun op og var sådan, ej, de er her og smiler, ej, hvor dejligt, og så begyndte de at gå væk, og så blev hun sådan lidt lukket igen, og sad og sådan og slappede af. Men lige det, der blomstrede hun op, og så mig og min mor er nok meget specielt min mor, eller sådan, tror også på lidt mere mellem himmel og jord, eller hvad man skal kalde det. Så for os var det bare betryggende, og vi var sådan, så ved vi også, hun blev taget godt hånd om, og taget godt imod. Hun har også besvimet, hvor hun fortæller, om hun har set nogle flotte lilla farver, og set en dejlig varm, noget varmt lys. Og sådan. Hun var også begyndt ikke at blive bange for døden selv, hvor hun før havde været det. Og jeg har også svært ved, hvad sker der, når man dør, kan blive lidt bange for det. Så det var enormt fedt at opleve. Men samtidig enormt hårdt at se, hvordan det gik ned ad bakke for hende. Og min mor synes jo så også, det var enormt hårdt, men holdt sig oppe. Og så var der tidspunkter, hvor at jeg trak hende til siden, hvor vi kunne stå og kramme, og hun kunne græde. Og jeg kunne mærke, at hun stod sådan og holdt igen, fordi hun skulle være der for sin mor. Men så var det alligevel rigtig rart, at jeg lige kunne være der til at gribe hende og være sådan, hey, hvordan har du det egentlig? Og det er jeg ret stolt af, at jeg kunne være der både for min mormor, men også for min mor, og sådan vi kunne have det sammen. Det var både mega sørgeligt, men det var også på sin vis hyggeligt, eller hvad man skal sige, at vi så hang vi ud os tre. Altså, der var så nogle gange, hvor det var mere hårdt end hyggeligt, ikke, når hun havde det hårdt. Men det var, men man mærker jo virkelig kærligheden i, ja, de der situationer, ja, ikke? Altså, det havde jo slet ikke gjort ondt at miste dig, hvis jeg ikke elskede dig så meget. Mm. Og sådan, ja, det er sørgeligt, men det er sgu mere sørgeligt, hvis I tre sad hver for sig, på en eller anden måde, ikke? Altså, i det mindste har I hinanden i de her øjeblikke. Mm. Og så også det der med, at måske kunne være det rum for din mor, hvor alle har travlt med at tænke på mormor, og det er klart. Ja. Men så du også kunne være den ene, der også lige tjekkede ind med din mor, ikke? Ja, jeg tror, jeg er ret stolt af det, lige at kunne fange hende i det, og være sådan, vent lige lidt. Hvordan har du det egentlig? Du er her 24-7. Det kræver også lidt overskud, ikke? Og lidt overblik, også lige at se sådan, okay, hvem har brug for hvad her, ikke? Jo. Så selvom det er svært for dig at indrømme så meget stolthed, så er du faktisk ret stolt af, hvordan du var til stede i den situation. Ja, det er jeg egentlig, men jeg kan godt mærke, når jeg siger det, så er sådan lidt, men det er jeg jo, altså det var, ja. Hvad er et tidspunkt i dit liv, du har følt lykke? Er det noget, du føler meget af? Jeg synes, det er svært at finde ud af, hvornår jeg føler lykke. Den klassiske, hvad er lykke? Altså, fordi jeg ved ikke, om jeg har fået sådan et billede af, at lykke, det er et eller andet stort, alt opfyldende, fantastisk følelse. Og så kan jeg lave sådan, jamen, har jeg mærket det sådan rigtigt i dybden? Men sådan, jeg tror bare, at jeg lidt overtænker det, for når jeg så reflekterer videre, jamen, så har jeg da følt masser af lykke. Og også måske i nogle mindre øjeblikke, men jo sådan kan føles store og lykkelige. Jeg vil sige, et sted, jeg mærker det rigtig meget, det er i sådan en nyforelskelse, hvor man har de her dybe blikke. Helt konkret ligger bare, eller står, kigger hinanden i øjnene, og man siger så meget med sine øjne, og den energi, der er der, mere end med ord. Altså, jeg synes, det er fantastisk. Og altså, nyforelsket er jo, det er jo altså, stort og lykkeligt, og mange følelser, der bliver sprøjtet igennem kroppen, men jeg synes virkelig, det er et rigtig dejligt, lykkeligt øjeblik, at kigge på en, man bare er forelsket i, og connecter med. Og bare have de der dybe, dybe blik. Ja, og sådan, det er også vildt, hvordan at det er nok, ikke? Ja. Altså, der er så meget, der ikke er nok. Altså, jeg kan jo både se en film og stadig føle, det ikke er nok stimuli, så jeg må også sidde på min telefon, ikke? Eller også høre en podcast, imens, altså sådan det der med at lave 1000 ting, ikke? Og måske også, hvis man har været sammen i 2-3 år, så er man også sådan, okay, det er altså ikke nok. Jeg elsker dig, men det er ikke nok bare at sidde i stillhed. Altså, så må du gerne køre noget i baggrund, eller det mindste høre min musik, eller altså. Men det er sådan noget, man kun kan få i den tid, som er så mega rar. Ja. Og man, jeg synes, jeg lærer at nemlig kunne slappe mere af i det, og ikke have brug for alt muligt omkring larm. Det er så unikt for lige den tid, og jeg kan mærke det helt ned i maven. Altså, det synes jeg i hvert fald bare er super dejligt. Og jeg kan på en måde også opleve det med, det lyder måske fjollet, men med dyr for eksempel. Den der stillhed og den der, altså nu har jeg reddet meget. Altså, hvis man jeg får ikke fået ud som en eller anden skør kattedame-agtigt, men der skal ikke siges noget, men man kan godt have en connection med dyr. Det har jeg i hvert fald følt mange gange i mit liv. Så det er nok de der dybe connections i blikke, eller sådan en ånd mellem to væsener, ikke? Altså det synes jeg kan være lykkefølende. Altså sådan, det er rart, rigtig rart, ja. Det er i de aspekter af livet, de her samtaler, der ikke kræver ord, hvor du ligesom føler lykke. Mm. Hvornår har du følt sorg? Jeg mistede min gudmor, da jeg gik i 1. G. Okay, og gudmor, det er jo ikke alle, der har en tæt relation til sin gudmor. Jeg tror, min og min søster, og sådan, hvem var hun ligesom for dig, udover at være din gudmor? Ja, hun var, som rolle i mit liv, var hun en form for anden mor. Og har været der til min fødsel. Og har været med til at opdrage mig, og har været med til at hjælpe min mor med at tage sig af mig som lille baby, helt nyfødt, altså virkelig bare altid været der. Og hun var egentlig bare min mors kollega på den skole, jeg arbejdede på som lærer, og så blev de gode veninder. Jeg er ret sikker på, at det er der, de mødte hinanden. Nu bliver jeg lidt i tvivl, men jeg tror bare, de var kollegaer. Og så har hun altid været rigtig god til børn, og elsket børn. Og så var hun der bare med det samme, ja. Og det er dermed, hun var med til min fødsel. Og sådan, hun gik og tog billeder med engangskameraet, som min mor havde sat filmen i forkert, så ingen af billederne blev til noget. Ja, og jeg er så ked af det over det. Og så min mor sagde, hun er glad for, det var hende selv, der puttede filmen i, så hun ikke kunne blive sur på min gudmor. Ja, selvfølgelig. Men på en eller anden måde, så bortset fra de 9 måneder, hvor du har været i din mors mave, altså fra det sekund, du ikke længere er i din mors mave, der har hun jo sådan næsten en til en været med lige så meget som din mor, ikke? Fuldstændig. Ja. Det var der, jeg fik min, på en måde, første hund. Hun købte sådan en hund, en lille bitte hund. Sådan en lille sød brun bamse. Og så sagde hun til mig, Sofie, jeg har købt en hund, og den ejer du halvt. Så den, det er halvdelen af os din, ikke? Og sådan, jeg har altid gerne vil have en hund, eller en kat, eller et eller andet. Og så det troede jeg virkelig på. Jeg var sådan, det er min hund. Det tilfredsstillede den der, jeg hele tiden gik og pladede om, og sådan. Det kan jeg også bare huske, at være så sødt opmærksom. Men ja, hun har virkelig været en stor del af mit liv. Og hun blev syg, uden jeg helt vidste, hvor syg. Fordi det snakkede hun ikke rigtigt om, og jeg ved ikke, den fangede jeg ikke. Jeg vidste godt, hun var syg, men jeg vidste ikke, hun var så syg. Og det var noget med, at hendes immunforsvar var rigtig dårligt, så hun måtte heller ikke være for meget sammen med for mange mennesker. Så på et tidspunkt begyndte hun at sige, at hun ikke kunne ses rigtig meget, fordi bare, at hun var lidt sløj, eller sådan, så var hun ligesom i farezonen. Og så var der en eller anden gang, hvor hun var taget til Bornholm med nogle venner og sin mand, og så var hun blevet normalt syg med feber og forkølelse, men det jo så tog overhånd. Og så gik det ret stærkt med, at hun så kom til lægen og blev lagt i kunstig koma. Hun var meget konfus og ikke rigtig til stede, og så blev hun lagt i koma. På Bornholm? Ja. Okay. De kunne ikke engang nå at få hende hjem. Jeg tror, det var sådan ret akut. Ja. Og jeg var i Sverige igen for at besøge min familie. Min mor var i sommerhus. Jeg husker, min bror, han var også i Frankrig eller sådan noget. Så min mor sad og ringede rundt, fik opkald fra min gudmors sønner og ringede så til mig og min bror. Og det var så ubehageligt, at vi ikke kunne være sammen fysisk. Jeg var heldigvis sammen med min fars side af familien oppe i Sverige. Men min mor var jo også bare rigtig ked af det. Hun ringede først, da jeg fik at vide, at hun var blevet dårlig og nok blev indlagt. Så ringede hun igen, da vi fik at vide, at hun var blevet lagt i koma. Og så ringede hun en tredje gang og sagde, at nu hun død. Og det gik bare så hurtigt. Og det er bare næsten sådan, jeg forestiller mig helt som om, det er bare en aften, og der ligesom bare er de der 2 timer mellem opkaldet, ja. Du gruer bare for det næste, ikke? Ja. Og man hører ligesom bare. Og denne her gang, det er jo faktisk et øjeblik, hvor du er sat ud for spil. Mm. Du observerer udefra. Mm, fuldstændig. Men på en magtesløs måde, ikke? Ja. Du står bare og ser til. Ja. Du ser engang til, du får bare løbende opdateringer om det her, som du. Og skulle prøve at være sammen med min familie, som jeg heldigvis er tæt med og forstående, men stadig, de var jo i alle mulige andre følelser. Altså, det var også svært for dem at sætte sig 100% ind i. Og jeg kan huske, at min daværende kæreste var med, min gymnasiekæreste. Og det var bare, vi var rigtig mange mennesker i det her hus, og jeg stod bare på sidelinjen og fik det opkald fra min grædende mor, som også kunne jeg mærke, havde det vildt hårdt med, ikke bare kunne give mig en krammer. Og hun var helt på Bornholm. Som man ikke lige kommer til. Og, sådan det. Og jeg kunne ikke snakke med hende selv. Det tror jeg sådan. Jeg er næsten lidt også åbenbart nu, at når jeg kunne ikke snakke med hende selv. Det var også det, der var enormt hårdt. Jeg kunne ligesom ikke sige farvel eller noget. Jeg blev en lille smule vred over ikke at vide, hvor syg hun var. Men jeg ved ikke helt, hvor meget hun selv vidste, fordi det er vist noget, man godt kan leve med lidt længe, men ikke nødvendigvis. Sådan det. Men jeg forstår godt den der, altså. Hvem ved, om det har været overlagt eller ej, men Men må ikke det har det, altså det føler jeg på en eller anden måde. Jeg har selv en syg mor og kender mange med kronisk syge forældre, ikke? Altså på en eller anden måde, så det er jo også det her med, at de vil jo... Og så kan man jo så som modtager synes, det er en misforstået form for beskytte, for beskyttelse, ikke? Helt sikkert. Men jeg tror bare, i deres hjerner, der tænker de, at de gerne vil beskytte os fra virkeligheden, ikke? Men så står man jo bare i en situation som din, og så rammer virkeligheden, og så kan man ikke ignorere den, og så kan man næsten føle, hvis jeg i det mindste havde kunne forberede mig på det. For det er jo også et chok, du skal over. Det er jo ikke bare tabet, det er jo også chokket over os. Og jeg kan godt se jo, hvorfor man ikke vil gå i dybden med det og sige det, og nemlig tænker på dem omkring sig. Jamen, det er ikke det, det skal handle om, at være syg. Men jeg... Det var i hvert fald nemlig bare et stort chok, og jeg kan huske, at jeg tænkte, jamen, hun skulle jo være en del af mine børn. De skulle jo lære hende at kende, og sådan... Og så tænker jeg, har jeg nogensinde sagt til hende direkte, at jeg elsker hende? For det havde jeg ikke sådan mega meget nemt ved dengang. Det var sommeren efter 1. G. Det er nok noget, jeg mere har lært efter. Og sådan i hvert fald turde kaste lidt mere rundt til dem, man faktisk elsker. Og så havde jeg noget sådan skam og ævelse over det, og det var mit første store tab også. Jeg havde mistet en oldemor, det var det, og jeg var ret lille, og jeg var ikke så tæt med hende. Jeg havde aldrig mistet nogen før. Så der var bare vildt mange tanker, jeg lige pludselig skulle tage stilling til. Jeg kunne slet ikke forstå, at nu ville hun ikke være der mere. Og jeg tror stadig, i den her dag, så kan jeg nogle gange være sådan... Fatter jeg helt, at der ikke bare lige er gået lidt tid før, jeg ser hende lidt, det er bare lidt lang tid siden. Ja. Jeg kan nogle gange få den alligevel. Ja. Og det er lidt interessant, hvordan man på en eller anden måde kan holde fast i den og overbevise sig selv om, at... Det tror jeg måske også har noget at gøre med, jeg har i hvert fald hørt nogen sige det, og ikke en skid belæg for det, og det ved jeg ikke, om de har jeg ikke lige fact-checket det vel. Men altså det der med, at det er nemmere at forstå for ens hjerne, hvis man ser dem sige farvel, eller man ser dem ligge og have sovet ind, eller sådan, det er som om, der er ligesom et mellemled, der mangler, ikke? Virkelig, for så blev hun brændt, og så kom jeg til bisættelse. Ja. Jeg så hende aldrig. Nej. Hun er død. Nej, og du har måske kun set hende frisk, også hvis hun på en eller anden måde har sådan holdt det lidt på afstand fra dig, ikke? Så det er jo fordi, at der lige pludselig er to sandheder, der begge to på en eller anden måde har været rigtige, men som ikke kan mødes, fordi den sandhed, der ligesom gør, at hende, som du havde i dit liv, lige pludselig kan ende med ikke at være der mere. Altså, den overgang har du ikke oplevet. Fuldstændig. Du skal selv fylde det ud, og man ved det godt rationelt. Ja. Ikke? Sådan har jeg det med min farmor. Ikke? Jeg så hende aldrig, ikke i lige så høj grad, for jeg så hende godt nok være dårlig, men sådan, jeg har så meget fortrudt, og det gør jeg stadig, tror jeg egentlig, at jeg ikke så hendes lig. Altså, hele familien var ligesom kommet med, og der sagde jeg nej, fordi... Jeg vil gerne huske hende i live og alle de der ting, men det bliver også bare fjollet, fordi det er sådan, okay, men det gør jeg jo alligevel. Altså selvfølgelig husker vi dem i kærlighed. Det er og også overvældende at se en, man er elsket, uden deres sjæl. Altså det, nu gør det med min mormor, det var første gang rigtigt også. Ja. Så det kan jeg godt forstå, at det er så svært at sådan sige ja til egentlig. Ja, man tænker, hvorfor skulle man have lyst til det, men jeg tror bare, for mig, der havde det måske gjort det lidt nemmere for mig, at fylde, eller sådan at gøre historien færdig, så det er en historie, jeg kan forholde mig til. Ikke? Helt sikkert. Og du fik jo ikke sagt farvel. Nej. Du nåede jo ikke at indstille dig på det. Nej, det synes jeg er virkelig hårdt. Plus det var det første tab, sådan et tætte tab. Så det... Hun kunne lige så godt altså, bare være flyttet til Afrika. Ja. Ikke? Ja, nogle gange fortæller min hjerne mig sådan nogle historier. Ja. Altså, og, der var jeg sådan, blev tydeligt, det blev, der var det blev tydeligt for mig, at hun er død, det er, at hendes yndlingsdyr var en mariehøne. Og så kan man synes det er fjollet, men når jeg ser en mariehøne, så tænker jeg på hende, og jeg føler direkte at den kommer fra hende. Da jeg blev student, stod jeg i vognen med hænderne på kanten, og min veninde peger på min hånd og siger, se, der er en mariehøne. Så sidder den på min hånd, og det synes jeg bare sådan, okay, det er da hende der kommer og siger tillykke. Og jeg kan huske mest konkret, det var lige efter bisættelsen, hvor jeg kommer hjem igen i min lejlighed med min mor, eller i vores lejlighed. Og så sådan helt hævede øjne, og det var mange følelser og hårdt, og sådan. Så træder jeg ind på mit værelse, åbner min dør, og for enden af mit rum, der er så et vindue, og på den anden side er der en altan. Der sidder så en mariehøn på ydersiden, midt i vinduet, og det er ligesom det første, mine øjne fanger, og det er lige efter bisættelsen. Og jeg begynder bare at græde igen. Og så går jeg ud på altanen, og tager den der mariehøn i hånden, og den sidder bare der. Og det var virkelig, virkelig sådan et stort moment for mig. Og det tror jeg, jeg havde brug for som sådan et farvel. Jeg kan også mærke, at jeg blev rørt over det, fordi ja. Det var virkelig sådan, det var virkelig tydeligt. Og så kan man, altså jeg ved jo ikke, om det er hende, men for mig var det. Det er måske også altså lige meget. Ja. Måske det er nok, præcis. At man kunne tænke det, ikke? Altså, ja. Og så er der jo også bare, det er jo en kærlighed i sorgen, ikke? Mm. Altså. Det var, ja. Det var sådan virkelig hende, der sagde hej. Ja. Sofie, hvis du virkelig skulle stilles raskående i dag, har du så været tilfreds med det liv, du har nået at leve? Hmm. Jeg vil jo gerne bare sige ja. Fordi det vil man da håbe. Altså, til dels ja, men der er der så meget mere, jeg ønsker at opleve. Jeg ville da synes, det var enormt ærgerligt. Men samtidig, altså jo, det vil også være okay, eller hvad man skal sige, jeg vil jo helst ikke dø, vel? Men jeg har prøvet kærlighed med venner og familie og kæreste. Jeg har oplevet verden, mødt mennesker. Jeg har ikke brug for sådan... Nu har jeg for eksempel prøvet bungee jump, men det er ikke sådan nogle ting nødvendigvis, jeg lige skal have med. Altså jeg føler, jeg har oplevet livets facetter, som det kan have, og det er jeg jo glad for. Du vil bare gerne nå jeg vil gerne have mere. Endnu mere af de facetter, ikke? Mere af det, ja. Vi vil gerne have mere, yeah. Du får også mere. Men først så skal jeg altså lige skrive en tænkt nekrolog. Ja, spændende. Mm. Så kan du høre den, når den er færdig. Fedt. Det har ledt op til. Ja. På en eller anden måde. Fuldstændig. Sofie, har du tænkt over, om du skal læse snap, eller om det skal være mig, der gør det? Det synes jeg skal være dig. Okay. Mm. Hvorfor det? Jeg kan ikke så godt tage det ind, når jeg selv læser. Mm. Så fokuserer jeg på at læse. Okay, jeg skulle bare høre, om det var det, eller dødsangsten, der trak lidt. Altså, det er også lidt rart at have det lidt på afstand, måske. Måske. Jeg tror mest lige nu, det er bare... det er lettere at tage ind, når du fortæller, end jeg selv skal sidde og kigge på det. Okay, så kommer den her. Mm. Sofie er i dag afgået for døden. Men hvis vi lige starter med en anden historie end hendes, så lad os starte med romanen The Great Gatsby. Der er en scene i værket, hvor fortælleren Nick både står i stuen med sit selskab, men hvor han også står ned på gadehjørnet og ser sig selv op gennem det oplyste vindue. Og på samme tid er han både en del af samtalen i stuen, men han er også den, der observerer den udefra. Citatet lyder, I was within and without, simultaneously enchanted and repelled by the inexhaustible variety of life. Og nu tilbage til Sofies historie. For i mange år og i mange forskellige situationer, følte Sofie sig som Nick i sit eget liv, hvor hun både deltog i sit eget liv, men hvor hun også så det udefra. Som at ligge på bunden af en pool og kunne se verden deroppe, men også være afskåret fra den på samme tid. Jeg tager lige den sidste sætning igen. Men også være afskåret fra den på samme tid. Sofie fandt altid en trøst i og en tryghed i det mellemsted, i balancen, og der befandt hun sig også ofte. Men Sofies liv bød også på ekstremer, og livet gjorde mest ondt, når hun udelukkende stod udenfor, da hun måtte miste magtesløst og opleve sin gudmor visne for sine øjne, uden at kunne gøre noget for at stoppe det. Der blev det vand, hun før havde beskudt verden fra, på en bekvem afstand til en glasrude. Hun kunne ikke længere række ud i verden og gøre en forskel i den. Nu kunne hun kun se på, som ulykken udfoldede sig. Men modsat var lykken de øjeblikke, hvor Sofie kun var within. Hvor hun havde for travlt med at være til stede i livet til at overtænke det samtidig. Når hun gav slip. Og det er de øjeblikke, vi skal huske Sofie for. I fuld kompromilløs galop på en svensk mark. Med vind i håret, frigjort og uhemmet, grinende og nydende. Sofie ville gerne have det hele med. Hun ville ikke kun have det gode, hun ville også føle det dårlige og alt, der lå ind imellem de to. Og på den måde nåede hun også at få alt ud af livet, som hun kunne. Sindsro i Sverige. Bagateller, der blev til skænderier på efterskolen. Hun havde set det meste, men hun troede alligevel på det bedste. Hun troede på lyselilla glimt i sidste øjeblikke og på mariehøner i vindueskammen. Hun troede på at bade i poolen, også selvom det regnede. Og Sofie troede på, at alle de samtaler, man ikke behøver et sprog for, stadig på en eller anden måde vil kunne fortsætte, når nu hun ikke er her længere til at ytre ord. Mm. Du nikker og smiler. Det blev meget fint til sidst også, synes jeg. Og sådan, ja, det kan jeg godt lide. Hvad gør du dig af tanker lige nu? Jeg skal lige nyse. Prøv at se. Er der ikke til? Altså, det tænkte jeg nok. Det er bare, hvis du gør det i mikrofonen, bliver det vildt for dine ører. Cute. Nej, jeg synes, den var fed. Jeg skal lige reflektere lidt. Ja. Lige, hvad tænkte jeg, hvad mærkede jeg? Tag lige noget tid. Jeg kan også lige vende den om, så kan du lige skimme den lidt, ikke? Jeg tager da bare din tid. Fordi først så tænkte jeg, at jeg var bange for, at de beskrev mig forkert, det der med at stå udefra og observere. Men samtidig så tænkte jeg også, at det er jo også noget, jeg har gjort som lille. For eksempel også at være skilsmissebarn og være observerende i mellem situationen, konflikter. Alt sådan noget. Så det er jo også rigtigt nok. Og så kommer du også alligevel hele vejen rundt. Med at man, eller jeg, samtidig også godt kan være within. Og sådan. Er det sådan her, du ser dit eget liv? Ja. Jeg tror bare, at nu bliver jeg ramt af den samme ligesom til livshistorie på højskolen, hvor at man tænker, der, det er jo et helt liv, det er jo svært at koge det ned. Mm. Men det synes jeg. Jeg synes også godt, jeg kunne genkende hele sidste halve stykke. Eller sådan, det var fedt skrevet også. Og sådan. Og også rigtigt, altså jeg synes, det var fedt det der med poolen, og at så at lige pludselig stå og gøre, igen observere, at man ikke kunne gøre noget ved det. Mm. Mærke den der hjælpløshed og sådan. Er der noget, der bare skal med, som ikke står her? Er der noget, der mangler? Nej, jeg synes, det er godt. Også fordi det er jo også din fortælling ud fra den her samtale. Altså, jeg synes, det er godt. Jeg sad og smilede undervejs og smånikkede og sådan. Ja, jeg synes det er godt. Jeg synes, det fanger mig. Hvis du så virkelig skulle dø i morgen, og det var det her, der blev trykt i avisen som dit nekrolog, hvordan ville du så have det med det? Det ville jeg da bare være glad for. Og sådan bæret over. Jeg synes, det var en dejlig fortælling. Så du er tilfreds med det som dit eftermæl, hvis det skulle være nu? Det er jeg. Ja. Jamen, så er mit job jo gjort. Så der er ikke så meget andet at sige, Sofie, end af hjertet tak for at lukke os ind i dit liv i dag. Så 7-13. Det kan du også få med. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.